Og til slutt tar vi bare med en advarsel til lyttere som har søvnproblemer på grunn av støy. Den fra helsedirektoratet og går ut på at man skal være forsiktig med å bruke watt i ørene, da dette kan være farlig for hørselen, særlig om man anvender mer enn 2 ganger 100 watt. Og dermed står det bare igjen å si takk for i dag og minne om at det bedre sent enn alvor for siste gang i denne omgang.